Trójkowy budzik. Moda, dzień dobry, dziś w budziku, a na budziku 4:04, to znak, że czas na piosenkę dnia. Dziś Sam Fender. Dio. Sam Fender. Znaczy nie tak znowu sam, bo pewnie też i z przyjaciółmi, ale jednak w naszej piosence dnia ten młody brytyjski wykonawca, autor tekstów. Dziś kilkukrotnie w ramach naszej piosenki dnia. 3:08, teraz Tulia. Nie ma cię. Nigdy nie by. Nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość, nie ma cię. Dlaczego? Dlaczego listów nie będę? Może właśnie, tak jak doktor Wilczur wspominał, listele wskazane tu i teraz, ale nie tylko tak, że te informacje przekazywane ustnie, telefonicznie i SMS-owo. A więc budzik małpa polskieradio.pl mailowo, 22 73, telefonicznie i SMS-owo 71335, bo ten właśnie czas. Czwartkowe. A może jeszcze godzinę powiem dla wyrównania szans, bo niektórzy już tak w blokach startowych gotowi. 12 minut po godzinie czwartej. Czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Co to? No to właśnie to. Księżyca ubywa, a życia przybywa. Tak zawoławywuje pan Mirek z miasta Łodzi jako pierwszy dziś SMS-owo. Mailowo, dzień dobry z Gliwic. 2/3 mędla na termometrze. Śniadanie zjedzone, kawa zrobiona. To od pana Grzegorza. A i z tym mędlem to nam jeszcze 2/3. No dobrze, tak, dobrze, w Gliwicach. A od pana Tomka z Robczyc za fajerą kierunek Dolny Śląsk. Podobnie jak wczoraj. Dziś pewnie uda się. 12 stopni rześki poranek, a i wczorajszy wieczór też niczego sobie, no już ciągnie po rajtuskach. To od pana Tomka, który jako pierwszy zgłosił się telefonicznie już za fajerą, a tam na wyjeździe z autostrady na drogę krajową przepuszczamy gabaryty, przepuszczamy kolego, zwalniamy. No takie rzeczy właśnie w życiu driverów. Mocno ściskamy wszystkich za kółkiem, prosimy o szczególną ostrożność. 17 minut po czwartej, za chwilkę powitamy nowy dzień, a tu w nawiązaniu do wydarzeń z 1944 roku, właśnie z sierpnia, sprzed 74 lat. Alonia Smoli, Grosiak, Miłosz. Sierpień 1944 roku. Historia powstania warszawskiego. Historia żywa. Wówczas to odzyskano Pałac Blanka i część ratusza. Miała miejsce częściowa ewakuacja kanałami załogi Starego Miasta do Śródmieścia, a oddziały powstańcze przygotowane do przebicia z ulicy Bielańskiej do Halmirowskich miało być zsynchronizowane z atakiem oddziałów śródmiejskich. No a wówczas właśnie 30 sierpnia w Radiu Londyńskim odbieranym w Warszawie nadano tekst deklaracji rządu brytyjskiego i amerykańskiego o uznaniu Armii Krajowej za organizację kombatancką i integralną część polskich sił zbrojnych. Ogłoszono także, że Niemcy, biorący udział w zbrodniach wojennych i pogwałceniu przepisach wojennych, poniosą za to odpowiedzialność. Tak było 30 sierpnia 1944 roku. A to w nawiązaniu do nagrania zatytułowanego Alunia. 21 minut po godzinie czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się przed godziną 6, zajdzie po 19, dzień potrwa prawie 14 godzin, a dziś imieniny Feliksa, Rebeki, Róży i Tekli. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 30 sierpnia. Dzień dobry Państwu. It's a bit, so we still have time, it's alright. Sometimes you waste your time. It's alright to look around. If you gotta skip town, keep your head down, put your feet off the ground. They say you're pretty something. Why don't you find something better to do? We are wanting to mean more than nothing. Oh, but nothing appears to be true. Waiting on a suntan man, $10 talking, $100 in hand. Radio's playing music I can't stand. Blow out smoke, share the cake with your fan. Mama got rich, but your daddy's the star. Rules in the charts, but doesn't know who you are. Waking up early, take your seat at the bar. Do the blues to boogie like the keys in the car. All they say you're really something. Skromnie dodajmy, White Denim nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, takie właśnie, które najbardziej lubimy, wycinanki gitarowe. 24 minuty po godzinie 4, już się zastanawiam, taka mała powtórka z historii, czy to nie aby za wcześnie. Budzikowe kalendarium. Koniec wakacji, rok szkolny za pasem, może i troszkę za wcześnie, ale myślałem o tej porze, że to po czwartej przypominać sobie trzy daty. No ale spróbujmy. 30 sierpnia 1809 roku w Wiedniu zmarł Ignacy Potocki, polityk, dyplomata, działacz oświatowy. Przypomnijmy, że był współtwórcą Konstytucji 3 maja i przewodniczącym Rady Najwyższej Narodowej. 147 lat temu urodził się Ernest Rutherford, angielski fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Z 1908 roku przypomnijmy, że przeprowadził pierwszą reakcję jądrową. Zmarł w październiku 1937 roku. A 50 lat temu Sławomir Mrożek opublikował we francuskim dzienniku Le Monde protest przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. To wystąpienie spowodowało zakaz drukowania i wystawiania sztuk Mrożka w Polsce. Ten zakaz obowiązywał do 1974 roku. Przypomnijmy, to było w 1968, równo pół wieku temu. Trzy daty na teraz, w telegraficznym skrócie, ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. A i związanego również z radiowym trójkowym ogródkiem, z listą przebojów trójki. Będzie wspomnień czar. To już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w natarciu za 4 minuty z najświeższą prognozą pogody. A 4 minuty to tak mijają. Raz, dwa, trzy, cztery. szukał prawdy zaiste, wspaniały to cel. Nim zerkniesz w prawdy oblicze, żyj, ale kochaj nad życie choć raz, choć raz, choć raz, choć raz. Gdybyś pokochał nad życie, to wiedz, że to prawdziwa jest miłość i taka ma sens. Lecz jeśli kochasz jak umiesz, to dobrze, resztę później zrozumiesz. I tak, i tak, i tak, i tak. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Chciał rozumieć i chciał wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. No już minęła. 4:30. Oddajemy głos do studia Meteo, a stamtąd napływają informacje o tym, że Polska pod wpływem Zatoki Niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Danii, nad Bałtyka z zachodu, do centrum będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. Przed frontem przejściowo napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie, a za frontem ponownie zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Państwo zgadną jakie. Tak jest. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i w centrum przelotnie powada, miejscami możliwe burze, także z gradem. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnięcie spada, z tych wczorajszych 1004, dziś w południe w Warszawie 1002 hektopaskale. A na termometrach więcej niż wczoraj. W dzień od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, 23 na Suwalszczyźnie, w większości regionów 26, a najwyższa temperatura dziś na Górnym Śląsku do 28 stopni. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę. W naszym cyklu 3 na raz. Uj, prościusieńkie dzisiaj, prościusieńkie bardzo. Son sac sous jaune.

asfalt na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafi już szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafi już szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafi już szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafi już szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafi już szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Vanessa Paradis, Żyle Taxi, taksówkarz warszawski, oczywiście pan Jarema Stępowski i przed chwileczką Martyna Jakubowicz, jej polska wersja dużej, żółtej taksówki. No i już wszystko wiadomo, pewnie tak, ale nie wiadomo kto pierwszy. Pan Piotr z Bydgoszczy dojechał jako pierwszy na czas. Taryfa druga, nocna zmiana. Gratulujemy, pan Marek, taksówkarz, czyżby mój zawód, z Lublina pan Marek zdążył na czas. Też dojechał, a na trzecim miejscu z kogutem na dachu z napisem taksi, taksówkarz pani Grażyna z miasta Łodzi. Kto wie, być może też w zawodzie. A ponadto pan Marcin z Pajęczna, dzień taksówkarza. Ale dzisiaj nie święto pana Marcina, choć poniekąd kierowca dużego. Taryfiarz, tak odpowiada pan Mirosław z Lublina. Może i taryfiarz właśnie, pan Mirosław. Kierowca taksówki, pan Tomasz też zgłasza swoją obecność. Pan Adam z Rybnika, pani Mirosława ze wsi Dworzec informuje, że dziś dzień taksi drivera. No i jeszcze Jacek Żytkiewicz też się zgłosił. 1313, numer boczny. Bieszczadzka Pętelka, a za tydzień Chorwacja po raz drugi na zakończenie wakacji. To od pana Kuby. No, z miasta do miasta przejechać, to już dobry kurs. A do Chorwacji, panie Jacku Żytkiewiczu. No i jeszcze taksówka z pozdrowieniami. Po urlopie pani Marzena ze Skarżyska Kamiennej. Dziś drugi dzień w pracy po urlopie. Oj, nie jest lekko. Pierwszego dnia to jeszcze tak jedną nóżką w czasie wakacji urlopu, ale drugiego to już może być troszkę pod górkę. Pani Marzena, pani taksówkarz ze Skarżyska Kamiennej. Tak właśnie. A dlaczegoż to dziś taka zagadka o rozgrzewka szarych muzycznych komórek? Ano dlatego, że w kalendarzu prócz imienin Feliksa, Rebeki, Róży i Tekli, także dzień. No więc właśnie o to chodziło. Prościusieńkie było. Kto zaglądał do kalendarza, ten wie. I mocno ściskamy przy okazji wszystkich ludzi z branży. My tak o urlopie, o wakacjach, ale zdaje się, że chyba taksówkarze to nie mają urlopu albo wakacji. A może mi się tak wydawa, no co ja tam wiem. Zdaje się, że w rodzinie był taksówkarz, ale nie przypominam sobie. Ciągle na taryfie, ciągle na postoju, ciągle w ruchu. Tak jest. Dziś czwartek, 30 sierpnia, dzień taksówkarza. A na budziku godzina 4, minut 44, sekund 44. Muzyka. Meskis. Nowe nagranie w trójce. Takie wycinanki lubimy. 12 minut pozostało do godziny 5. Pan Marcin z nami na słuchu. No jest, doliczyłem się. Te 2/3 mędla na termometrze u pana Grzegorza to dycha. Dycha już człowiek, dycha. Śniadanie jest zjedzone, kawa zrobiona. No zrobiona, ale czy wypita? A dobrze, to jak dobrze. Po kawie pewnie i po lekkim śniadaniu, bo już zgłasza swoją obecność na biegowej ścieżce pani Aneta. Biegowe Lublin. Dziś ostatni trening przed startem w sobotę. Wieczorny półmaraton na warszawskiej Pradze. Na Pragę się wybiera pani Aneta. Tak, to już sobotni, właściwie wieczór. No i podejrzewam, że tak lekko licząc to, ile to może tak z 1,5 godzinki? No niecałe 2. Tego życzymy. Dobrych wyników, a przede wszystkim po pierwsze pozdrawiamy, po drugie podziwiamy. Naprawdę coś wyjątkowego przed godziną 5:00 już, no ale żeby zdążyć przed pracą i ze wszystkimi obowiązkami, no inaczej się nie da. Przecież wiemy, że to jak chodzenie po bagnach. Wciąga. Pan Darek z nami i stacja Stare Pole podpisuje listę obudzności podczas nocnej zmiany. Za oknem niecały tuzin stopni i prawie pełny łysy świeci. No już coraz mniej go przez całą noc. I znów wagony jadą na tę naszą małą stacyjkę. I znów trzeba będzie przestawiać wajchę. To od pana Darka. Stacja Stare Pole. Też na słuch. Sygnał od pana Pawła z Łosic, który to kłania się nisko. No tak. Nisko. A dzisiaj, tak jak wczoraj na termometrze, 9:00. Słuchawki na uszy i na spacer. A może pobiegać, a może... A, nie nachalnie, ale tak będę delikatnie zachęcał. Bardzo pięknie dziękujemy za te ostatnio nadesłane sygnały od państwa. Zagramanica. To już za chwilkę. Na budziku za 5:10, a w uszach Daria Zawiałów. Tam też takie fajne gitary są. Ślady i pod prąd wypuszczam znaki złe. Daria Zawiałow. A w Cirolo nadal lato, wciąż lato, choć niektóre drzewa zmieniają powoli swoje barwy. Z dokumentacją fotograficzną od europejskiego budzikowego podróżnika, od pana Stefana. Tak to się rozpędziliśmy z tym naszym kursem porannym, że pan Antoni dojechał do Pekinu, a tamże pada i pada w czasie deszczu. Dzieci się nudzą. Tak sobie podgwizduje, podśpiewuje pan Antoni. Chiny i Pekin też z nami na słuchu. Pozostałe sygnały m.in. od pani Oli, leniuchując w łóżku, słucham, plus 18, i co? I pada. I już niedługo wyjazd do Polski, do dziś w nocy. Na razie jeszcze odmeldowywuje się Tybinga, życząc dobrego dnia pani Aleksandra. Bardzo dziękujemy, pan Wojtek z Manchesteru też na nasłuchu i pani Iza, wczorajsza z Nowego Jorku. Bardzo pięknie dziękujemy. Teraz będzie gitara. Joe Bonamassa za 5/5. No confession. Now I'm sifting through the cold gray ashes, looking for peace in my redemption. She was my secret and I was a sinner. Had to whisper a confession. Went to the well. The glass to my redemption. How long till I drink from the fountain? Redemption. How high to the top of the mountain? How long? How long? Am I gone? Beyond redemption. Another preacher cries on the TV, wants my money in my you. To Trójka, Polskie Radio. Piotr